ilang buksa at saad nga mo alagad sa Ginoo. Apan na absan, hinuon sa kamatayon. Wala na'y kapuslanan pa ang mga katigayunan, kay sa'yo ta naman mo paingon. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang sa kaugalingon na ikalimtan nga doon na pa'y buluhaton. Nagandam para sa unahan, apan karun gibawian sa kinabuhi nga unta iyang gipili. Wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata, kung ulahi na wala'y kapadunan pa. Sige lang ang pagpatas, garbo paghari nga siya talahurun. Wala yu'y kalainan sa mga taong kakaraanan, nga ni Jesus sila napalgan nga nakulangan. Wala na'y kapuslanan